وركع دليلة أزاد إيزمو نخكاري بستور كيس بوغمي زمو نخكاري بستور كيس بوغمي زمو وركا دا ليلة دا أزاد إيزمو نخكاري بستور كيس بوغمي زمو نخكاري بستور كيس بوغمي زمو وخواري ليوانو يكبلي رانا وخواري ليوانو يكبلي چا شهید کړی دا حسین زمو نخکاری پستورو کی سپوږمۍ زمو ورکا دا لیلا دا آزادۍ زمو نخکاری پستور کیس پوغمی زمو نخکاری پستور کیس پوغمی زمو لراو پر تور مخی تور دیوان گرزی لراو پر تور مخی تور دیوان نرازی گدر تخا پی رئی زمو نخکاری پستورو کس پوکمئی زمو نخکاری پستورو کس پوکمئی زمو آدو خوات زندگی تشولا آدو خوات زندگی تشولا نشتا غمین پخوانی زمو نخگاری پستور کس پوزمی زمو ورکا دا لیلا دا آزاد ایزمو نخکاری پستورو کس پوگمی ایزمو نخکاری پستورو کس پوگمی ایزمو دنگ شملی نوی نم سرو باندی دنگ شملی نوی نم سرو باندی چشولی دنگ حس کی پگڑی زمو نخکاری پستورو کس پوگمی زمو نخکاری پستورو کس پوگمی زمو شولو مو محکوم پردی حاکی پرمو شولو مو محکوم پردی حاکی څوک و په جهان کې د سیالۍ زمو نخکاری پستورو کې سپوږمۍ زمو نخکاری پستورو کې سپوږمۍ زمو ورکا دا لیلا دا آزاد ایزمو نخکاری پستورو کس پوگمئی زمو نخکاری پستورو کس پوگمئی زمو غم همیش مل ماوی پکور کالی مو غم همیش مل ماوی پکور کالی مو نا داریگی اوخ کی اوصل گئی زمو نخکاری پستورو کس پوگمئی زمو نخکاری پستورو کس پوگمئی زمو هر دو وقت خاین مگران وطن پلوری هر دو وقت خاین مگران وطن خرچای کړه صلح خپلواکی زمو نخکاری پستورو کس پوگمئی زمو نخکاری پستورو کس پوگمئی زمو ورکا دا لیلا دا آزادی زمو نخکاری پستورو کس پوگمئی زمو نخکاری پستورو کس پوگمئی زمو وای عرفانی ظلم و قیام وکڑی وای عرفانی ظلم و قیام وکڑی پور تکڑی بیا توری میوندی زمو نخکاری پستورو کس پوگمئی زمو ورکا دا لیلا دا آزادی زمو نخکاری پستورو کس پوگمئی زمو نخکاری پستورو کس پوگمئی زمو نخکاری پستورو کس پوگمئی زمو نخکاری پستورو کس پوگمئی